almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost. All the things that your eyes once promised, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be almost blue. It's almost touching, it will almost do. There is part of me that's always true. Always. Not all good things come to an end. Now it is only a chosen few. I have seen such an couple, almost me, almost you. Elvis Costello. Przecudowne, prawda? Declan Patrick McManus. Tak on się nazywa, no, ale to jest Elvis Costello przecież. Almost Blue. I alter ego. Proszę bardzo. Taki piękny list. Zagadkowo się zaczyna. List pani Zuzanny. Stworzyłam pewnego rodzaju alter ego, dzięki któremu nie czuję się samotnie, szczególnie w nowych, obcych sytuacjach. Ciekawe. Jeśli chodzi o bratnią duszę, to uważam, że jest nią moja siostra, która mnie zna od zawsze, więc nie muszę się bać przy niej być, kim chcę. Do tego mam 5 kotów. Łana, Rutka, Zyziu, Bebe i ślepiec Kaziu, które też słuchają pana audycji. No jak miło. Z uwielbieniem. A to ci dopiero. No dziękuję, to proszę pozdrowić słuchaczy. Są one moimi bratnimi duszami. No to moimi też. Rozumieją i akceptują mnie, nieważne co się dzieje w moim życiu. Wydaje mi się, że jestem ogromną szczęściarą, bo otaczam się typowymi, mniej typowymi bratnimi duszami, a moje alter ego jest naprawdę cudowną istotą. No dziękuję pani bardzo pięknie za miłe słowa. I tu kilka jest ważnych rzeczy, prawda? To znaczy nie muszę się bać przy niej być kim chcę, to jest chyba ważne. No i jeszcze to, że cytuję, te bratnie dusze rozumieją i akceptują mnie, nieważne co się dzieje w moim życiu. I jeszcze ważne, że jestem ogromną szczęściarą, bo mam właśnie takie obok siebie, czy w sobie bratnie dusze i ale alter ego jest naprawdę cudowną istotą. To jest bardzo ciekawe i zagadkowe. No to pozdrawiam i zapraszam państwa w dalszym ciągu. Co teraz będzie? Kto teraz będzie? Paweł Sołtys, a właśnie Pablo Paweł. I to jest jeden z, no zupełnie, no jeden z moich ulubionych polskich artystów. No zresztą pewnie nie tylko mój. Pełen empatii, no i ogromnie utalentowany. No to naprawdę poezja. Posłuchajmy. Dziesięć. piosenek i chator, chator, chator. Ile jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek, skolka price maksimal. 10 piosenek i chator, chator, chator. Ile jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek, skolka price maksimal. And justice for all. Po pierwszą piosenkę przyjdzie skarbówka. Na nożyk do pomidorka przyda się każda stówka. Po drugą się zgłosi cus niezawodny. Cus jak bikini jest zawsze modny. Po trzecią przyjdą darmowe łapki. Te łapki co mają na oczach klapki. Internetowe kuciapki, mentalne zdrabki, które mówią tak: koncerty powinny być z Afryko, tak jak płyty z Afryko w necie. A produkcja winna być światowa i żeby się nie sprzedał na jakimś kotlecie. Pobieraj energię prosto od słońca i graj wciąż to samo co dawniej. Rób teledyski za skórniaków babci, a ja ci muzyczkę jak serce skradnę. Dziesięć piosenek i chator, chator, chator. Jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek, skolka price maksimal. 10 piosenek i chator, chator, chator. Ile jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek, skolka price maksimal. And justice for all. Czwarta piosenka przepadnie w radio, boś użył dwa słowa, których nie warto. Reklamodawcy się nieco skrzywią, inżynier Mamoń skoczy po piwo. Piątą piosenkę załatwi dystrybucja, nie jest tak godna, by stanąć na półkach. Ramię w ramię ze składankami, nie da się do niej tańczyć parami. 300 była marna sama po prostu, bo ego działa jak hormon wzrostu. Przeładowałeś i przesoliłeś szóstą piosenkę, sam Pablo zabiłeś. Siódmą porwie na plastikowej torbie czarny wiatr, który przyleciał po mnie. Więc poszła z żalem jako łapówka, żebym na ziemi jeszcze mógł ustać. 10 piosenek i chator, chator, chator. Ile jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek, skolka price maksimal. 10 piosenek i chator, chator, chator. Ile jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek, skolka price maksimal. And justice for all. Zawinie reggae policja albo straż miejska prawdziwego hip-hopu. Nie ma takiego kombinowania, trzymaj się ramek, unikniesz kłopotów. Dziewiąta spłynie karową do rzeki z kolejną lupą jak miasta ścieki. Przebita nocą całkiem sterana, zniknie pyk i zapomniana. Dziesiątą bez żalu oddaję tobie. Ja jestem pytanie, ty jesteś odpowiedź. Bo nie byłoby piosenki żadnej, bez ciebie bym tylko milczał dosadnie. Puenta to jest najważniejsze. Bez ciebie bym tylko myślał, milczał, przepraszam, milczał dosadnie, tak. Tak słyszeliśmy. Alter ego, no to chyba jest jakoś blisko, prawda? Pani Joanna, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór panu i państwu. No to cudownie, zostaliśmy przywitani i teraz słuchamy. Mam na imię Joanna, ale na drugie nadano mi imię Ewa. Uh-huh. I to imię jest nie bez znaczenia, bo pochodzi od mojej babci. Uh-huh. I jako dziecko podpisywałam się w zeszytach jako Joanna Ewa ze swoim nazwiskiem. I bardzo, bardzo długo. Jakby uh-huh. to był też i mój hołd oddany babci. I jakby to było bardzo, bardzo ważne. A potem odtrąciłam to drugie imię. Wydawało mi się to dość, nie wiem, nietypowe. Ludzie śmiesznie reagowali na to, że używam dwojga imion. I od niedawna świadomie i dobrowolnie używam znowu dwojga imion, bo to jestem dopiero cała ja. I myślę, że dostałam po tej babci bardzo dużo. I z wychowania, i jakby z więzów krwi. Myślę, że to może mieć ścisły związek również z tak zwanym rodoładem, czyli tym, co pochodzi od naszych przodków. I dlatego rodoładem, myślę, że pani powiedziała? To ładnie. Tak, rodoładem. Tak, tak. Jest taka nawet nauka z rosyjskiego pochodzi. Zaglądanie do 7 pokoleń trzeba się rozejrzeć. Aha. Po dwóch stronach, takie sobie skrzydła rozrysować. Aha. I to jest to jedno moje alter ego, czyli to, skąd pochodzę, a drugie takie trochę może bardziej dowcipne. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że kilka osób, niezależnie od siebie, nadało mi taki oczywiście sparafrazowany przydomek, ale jak już kilka osób na to wpadło, to coś w tym musi być. No tak. Asia Connecting People. No, ciekawe. I myślę, że to mnie definiuje. Dokładnie. W sposób pełny. Aha. Na tym mi zależy, żeby ludzi ze sobą spotkać. Dziękuję pani pięknie. Rodoład, to jest bardzo ładne, bo to co, że to jest ród, który daje takie ład wewnętrzny, tak, w życiu, tak? To, czy ja to kombinuję tak jakoś? Może zupełnie? Też można. Jest taka pani profesor, właściwie na razie doktor habilitowany, ale pani Iwona Rusek, która się tym zajmuje na UKSW i ja mam z nią zajęcia na studiach innych, na Szkole Wyższej Przymierza Rodzin i przedmiot nazywa się Znaki Kultury i ona nam właśnie między innymi opowiada o tym, jak ważne jest to, skąd pochodzimy, te pierwotne znaczenia kolorów, słów, znaków. Dziękuję bardzo. Joanna Connecting People. Była. Asia, to już jest Asia. A to jest Asia teraz. Aha, dobrze, to przepraszam. Czyli mam trochę różnych twarzy. No tak, Asia, Ewa. I to ciągle jestem ja. Aha, dzięki. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję no, jakie bardzo. Ciekawe. Dowiedzieliśmy się o rodoładzie przed chwilą. To co teraz? Kto teraz? No, zaraz posłuchajmy, bardzo proszę. Pani dziennikarz, niech pan nie zapomni. cały tłum tożsamości. Nie tylko jedno, inne, drugie ja, tylko, no, jak słyszeliśmy, prawda, palimpsest. No to Kora przecież. Może taki fragment listu? Mam z taką ładną przerzutką. Mam kolegę w pracy, rozumiemy się bez słów. Wystarczy spojrzenie. Mamy tych samych bohaterów, czytamy podobne książki, słuchamy podobnej muzyki. Fajnie wychodzi nam milczenie, kiedy słów zabraknie. No i ta przerzutka, proszę posłuchać. W domu jestem Marysia, a w pracy Maniuś. Proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich. No i zapraszam nadal. Alter Ego. Kto to jest? Powiedzcie. 7 trójek Dariusz. Bugalski@polskieradio.pl. To teraz może posłuchajmy tej wspaniałej piosenki. No, niedawno rozmawiałem z córką i ona, i takie wspomnienia snuliśmy. Ona pytała, że jak była w przedszkolu, to nikt tego nie rozumiał. I ona się czuła taka samotna, kiedy dowiedziała się, że Freddy nie żyje. I tylko, i potem patrzyła na panią i ta pani płakała i ona płakała i poczuła się lepiej. Poczuła się, że to ktoś rozumie, ktoś ma to samo i to poczuła siostrzeństwo duszne, może tak bym powiedział. A piosenka, która tak bardzo zafascynowała moją córkę, ta pierwsza, no, miała kilka lat i zobaczyła to w telewizji, po prostu nie mogła uwierzyć, że to jest możliwe, to wtedy jak oni tam sprzątają i ten Freddy ma te wąsiki, tam, prawda, jest dziewczyną. I, no, to jest ta piosenka. By my side, I don't want to live. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może fragment listu pana kapitana, pana Piotra, który pisze tak, bo jeszcze rzeczywiście to jest tak oczywiste skojarzenie a propos Alterego, ale jakoś do głowy mi to nie przyszło, bo jednak jakoś bardziej tutaj mamy między nami rzeczywistość realną, a nie wirtualną, prawda? Chociaż no nie widzimy się, jesteście gdzieś daleko, ale jesteśmy bardzo blisko siebie. A tutaj jest mowa w tym liście o rzeczywistości wirtualnej. No tak, oczywiście, że tak. Pan Piotr tak pisze. Pomyślałem, że w naszej obecnej dziwnej rzeczywistości, w której bardziej żyje się wirtualnie niż realnie, mamy jeszcze dwa inne przykłady spełniające tę definicję, czyli alter ego. I oba posiadają wspólną cechę, powstają w wyobraźni, próbując nadać sens życiu, gdy ono nie spełnia naszych oczekiwań. Pierwsze zjawisko jest powszechne i proste. To tworzenie swojego alter ego, wyobrażenia siebie samego, okazującego tłumione skłonności, postawy, zachowania w internecie. A drugie to kreowanie siebie sobą samym w sferze hobby, w czasie wolnym od codziennej rutyny zawodowej i domowej, wtedy, gdy ta rutyna nie pozwala człowiekowi wyrazić siebie takim, jakim się czuje i chciałby być. Jak to w życiu bywa, wszystko może się stać przysłowiowym lekarstwem albo trucizną. W obu przypadkach owo alter ego może wzbogacać jego twórcę i świat go otaczający, albo być tylko próbą skanalizowania negatywnych emocji i frustracji. Obserwując siebie i moich znajomych, dostrzegam też, że czasami alter ego powstałe w ten sposób z biegiem lat przeobraża się w główne ja, a dawne życie trafia do starego albumu ze zdjęciami. Tak było na przykład w moim przypadku. Dobrze, jeśli taka zmiana jest z korzyścią dla człowieka i jego otoczenia, ale to nie zawsze jest regułą. No to brzmi jak fragment doktoratu jakiegoś, prawda? Jakiś konspekt. No, bardzo ciekawe. No, pozdrawiam panie Piotrze i czekam na kolejne opowieści, listy, telefony 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może teraz Eminema byśmy posłuchali, a tam jest jeszcze z Dido, czyli mamy znowu wiele tożsamości naraz w jednej piosence, jeszcze opowieść o tym, o tym fanie, korespondencja i tak dalej. Czy to się znowu cały palimpsest robi? No to sławna piosenka Sten, czyli najpierw Dido, a potem Eminem. Powiedzmy, że śpiewają. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Dear Slim, you still ain't called the road. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim, no one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man, I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Eminem i Dido, i to znowu Palimpsest też tożsamości, bo nie podaje, no, zwłaszcza Dido ma taki trudny palimpsest, bo jak to przeczytać? Florian Claude Bourneville O'Malley Armstrong, tak się nazywa. No dobrze, rozmawiamy o alter ego, proszę Państwa, i zapraszam. Trochę się chyba wyczerpała energia, ale spróbujemy może jeszcze. Różne możliwości. I imiona, i pseudonimy, to wszystkie te piosenki, które dzisiaj tutaj nadajemy, to właśnie się wiążą właśnie z taką podwójną tożsamością. No i jeszcze to alter ego jako bratnia albo siostrzana dusza. No to ja zapraszam, może jeszcze ktoś zdąży. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale też opowieść na temat, Batman. No i zaraz jeszcze będzie korespondująca z nim muzyka. Kiedyś miałem do czynienia z takim młodym człowiekiem, bardzo młodym, miałem 5-6 lat, coś jakoś tak. No i chciałem jakoś nawiązać z nim kontakt. Była mama i był on. Przeglądał komiks. No i kompletnie znudzony, w ogóle bez kontaktu. I zaryzykowałem. I mówię, wiesz co, ja wiem, jakie ty masz prawdziwe imię. Spojrzał na mnie, zdumiony. No i tak wyczekująco patrzy. No i myślałem sobie, że chyba przesadziłem, ale mówię... A on mówi, jakie? A ja mówię, Spider-Man. I on się tak na mnie popatrzył, tak się uśmiechnął, rozjaśnił, kiwnął głową, że tak. Akurat nie będzie Spider-Man, ale będą Avengersi. No, pójdźmy tych Avengersów a propos, a potem jeszcze może spróbujemy porozmawiać. To Wiola Myszkowska wybrała dla Państwa projekcję swoich supermocy i jakoś mi to tak, nie wiem, przepraszam, moja dusza to jest jakoś inaczej nastrojona, ale szanuję te supermoce. Wiola, jakie ty masz supermoce? Nie powiedziałaś mi właściwie. To odpowiedź muzyczna jest bardzo taka enigmatyczna. No, alter ego. Alter ego, o tym rozmawiamy. Może jeszcze spróbujemy. No to może, żeby jeszcze zrobić taką trylogię mini z tych opowieści muzycznych, no to teraz bardzo proszę. Mnóstwem dla tych niechcianych kobiet, co

To trochę ku przebudzeniu nadałem, a trochę dlatego, że to jest jedna z najwspanialszych płyt jazzowych, jakie znam i mam. I to jest tak, jak jest cykl, no taki jest cały cykl, no taki pomysł, że ktoś tam, no jeden spotyka drugiego, prawda, dwie gwiazdy, tam Meets z tego cyklu, tam ktoś spotyka kogoś, prawda, i nagrywają wspólnie płytę. A to jest, no ale jak to zrobić, jak są orkiestry? I to są dwie największe orkiestry jazzowe, to jest Duke Ellington i Count Basie. Tylko nie pamiętam, w którym głośniku który. Chyba w prawym Ellington, w lewym Basie. No i do tego jeszcze soliści. Wymyślone to zostało w ten sposób. Te orkiestry są połączone, ale sekcja rytmiczna jest no chyba Ellingtonowska głównie, albo nawet wyłącznie na tych wszystkich kawałkach. No i tu właśnie mieliśmy coś takiego zupełnie niezwykłego. Prawda? Dwie największe orkiestry świata naraz w dwóch głośnikach. Count Basie najpierw grał solo, potem Frank Foster z jego orkiestry i Paul Gonzalez z od Ellingtona. No, oni byli rywalami. Count Basie przybył do wytwórni Columbia, do studia Columbia. Ellington napisał bardzo pięknie, no ale przecież jak ktoś jest gościem, to nie ma żadnej wrogości, tylko to jest gość, trzeba go pięknie przyjąć i pozdrowić i właśnie znaleźć tę wspólnotę dusz. No i właśnie to tak było. To może zaraz jeszcze coś jazzowego i znowu ktoś, kto ma no jeszcze obaj panowie przecież mają te przydomki, Duke i Count, prawda? Arystokratyczna. Zaraz jeszcze ktoś nam pięknie zaśpiewa bardzo i to będzie Billie Holiday, czyli właściwie Eleonora Fagan, no ale to jest jednak Billie Holiday. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you, time and time again, I went away, but then would come the time when I would need you. And once again, these words I'd have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. I can't get along without you. No i proszę, teraz zaczęli pisać listy znowu. No, ale rozumiem, natchnienie nie sługa. I a propos, pani Irena. Stała korespondentka, dziękuję za wszystkie listy. Tu jest tak, i rzeczywiście pani mówi, że w większości listów jakoś przywołuje Stachurę. I nawet by znaleźć w jego życiu i twórczości odniesienia do tematów audycji, zrobiłam sobie rodzaj zabawy. To pewnie wynika z odczuwanego przeze mnie pokrewieństwa dusz. Gdy poznawałam jego twórczość, pamiętam moją radość i rodzaj ulgi, że już nie muszę się starać i martwić, że nie podołam, gdyż on napisał to, co ja chciałabym, tak jak ja bym nie potrafiła. To tak jak, no, takie moje alter ego. No, właśnie to jest bardzo cenna uwaga, prawda? Rzeczywiście też mam podobnie w wielu przypadkach. Ten Stachura też jest mi bliski. Kiedyś nie mogłem go czytać i słuchać, bo on był tak bardzo popularny, nadpopularny, że jakoś się zbuntowałem. Ale stopniowo jakoś do mnie przychodził i rzeczywiście jest też bardzo bliski. Ale to jest nawet może coś więcej. To jest taki tekst, chyba to jest Bloom, napisał o Szekspirze, że on właściwie nas stworzył. Że Szekspir stworzył człowieka współczesnego, że tacy jacy jesteśmy, to właściwie dlatego, że był Szekspir i my jakby go naśladujemy, tak, jakbyśmy nie mieli tych uczuć, które on tam opisał, to jakby nam je narzucił w pewien sposób, że on stworzył jakby matrycę, którą my się wpasowujemy. To nawet jest więcej niż, że ja nie potrafiłam powiedzieć, a on powiedział za mnie. To nawet jest jeszcze więcej, prawda? Jeszcze inna postać. To okazuje się, że tych możliwości rozmowy o alter ego jest znacznie, znacznie więcej niż na początku zaproponowałem. No to co tam z tym natchnieniem jeszcze ktoś napisze? Zobaczymy. No to może teraz Nat King Cole w takim miksie nowszym. No i znowu on się nazywał inaczej. Podobnie. Nathaniel Adams Coles, no ale to był King jednak. No oczywiście, to jest to w ogóle nie ulega wątpliwości. 1, 2, 3, 4. Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey you were choking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looks a buzzer. Your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Nat King Cole z córką. No jeszcze na koniec coś ładnego chciałem państwu podarować. To może od, no może Bono. I no ta słynna pieśń o tych i dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli tego, czego szukają, z życzeniami, żeby to się jednak stało. Dziękuję pięknie. Halina Leszczyńska realizuje program. Bardzo dziękuję pani Halino. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą i Bono. Na koniec Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.